ब्रह्मवादियों, मेरी माया से मोहित होने के कारण देवता भी जिस तत्व को नहीं जानते उसे मैं कहता हूँ। आप लोग ध्यान लगाकर सुने। मायातीत मैं स्वभावतः सबका अनुशासता नहीं हूँ, तथापि इस जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। विद्वान लोग इसका कारण जानते हैं, वह कारण अहेतुकी कृपा ही है। मेरा जो अत्यंत गुह्यतम तथा सर्वव्यापी देह है, तत्वदर्शी योगी जन उसमें प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी सायुज्य नामक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरी विश्व रूपिणी माया उनके वश में रहती है। वे मेरे साथ मेरा सायुज्य प्राप्त कर परम शुद्धि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। योगिंद्रों, यह वेदों का अनुशासन है। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि वे मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्य योग संबंधित विज्ञान को अपने पुत्र, शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त और किसी दूसरे को प्रदान न करें। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पर विभागे ईश्वर गीतासु द्वितीयोध्यायः। तीसरा अध्याय, अव्यक्त शिव तत्व से सृष्टि का कथन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा प्रधान पुरुष एवं महदादि तत्वों से सृष्टि का क्रम निर्माण, शिव स्वरूप का निरूपण। ईश्वर ने कहा, अव्यक्त तत्व से काल, प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह जगत ब्रह्ममय है। जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र, मस्तक, मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान हैं, एवं जो समस्त विश्व को आवृत कर स्थित है, वही ब्रह्म है। वह सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण उसमें प्रतीत होते हैं, किंतु सभी इंद्रियों से रहित है। वह सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप है, अव्यक्त और द्वैत से रहित अद्वैत तत्व है। वह सभी उपनामों से रहित निरुपमेय, इंद्रियों द्वारा प्रमाणों से ज्ञात न होने योग्य निर्विकल्प निराभास, सभी का आश्रय, परम अमृत स्वरूप, अभिन्न भिन्न रूप से स्थित, प्रतीत, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप है। उसे विद्वान लोग जानते हैं। वह सभी प्राणियों का आत्मा है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है। मैं भी वही सर्वव्यापी शांत ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित हैं। जो उसे जानता है वह वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष यही दो तत्व कहे गए हैं। अनाद उत्कृष्ट काल को ही उन दोनों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान, पुरुष और काल, ये तीनों तत्व अनादि, अंतरहित, अव्यक्त परम तत्व में स्थित हैं। वह परम तत्व तदात्मक प्रधान आदि का प्रेरक होते हुए भी तद्भिन्न उनसे सर्वथा असंपृष्ट है। वह परम तत्व मेरा ही रूप है, यह विद्वान लोग ही जानते हैं। जो महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त संसार को उत्पन्न करती है, वह सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृतस्थ होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है वह पुरुष है। अहंकार अहं तत्व से विमुक्त होने के कारण वह पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति के प्रथम विकार को महान आत्मा महत्तत्व कहते हैं। उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञाता अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होता है। वही एक महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्व चिंतकों के द्वारा वह जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से जाना गया है। जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि सभी का अनुभव होता है। वह विज्ञान स्वरूप विविध सांसारिक ज्ञान का मूल है। उस अहंकार का उपकारक मन है। उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वह अविवेक उत्पन्न होता है। काल काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं, काल किसी के बस में नहीं है। वह सनातन काल अंतः प्रविष्ट होकर इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। इस काल को भगवान, प्राण, सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनीषियों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान को महत्तत्व बतलाया है। महत से उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष तथा पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण है। यह संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से परतर व्योम और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंगात्मक तत्व नित्य नहीं है। अर्थात महेश्वर को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं मायावी तथा मायामय देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार की सदा सृष्टि करता हूँ और फिर संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही यह काल तत्व संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है, वेद का कथन है, और अनंतात्मा ही उस काल को इस कार्य में नियोजित करता है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिवादे ईश्वर गीतासु तृतीयोध्याय। चौथा अध्याय, शिव भक्ति का महात्म, शिवोपासना की सुगमता, ज्ञान रूप शिव स्वरूप का वर्णन, शिव की तीन प्रकार की शक्तियों का प्रतिपादन, शिव के परम तत्व का निरूपण। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवादियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुने। जिससे यह सभी प्रवर्तित होता है उस देवाधिदेव के महात्म्य को मैं बताता हूँ। मैं न तो विविध प्रकार के तप से, न दान से और न यज्ञों से ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्त के मनुष्य मुझे जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी के भावों के अंतह में प्रविष्ट रहता हूँ। परंतु मुनीश्वरों, मुझ सर्व साक्षी को संसार जान नहीं पाता। जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है और जो परम तत्व सभी के अंतह में स्थित है, मैं वही धाता, विधाता, काल, अग्नि तथा सभी ओर मुख वाला हूँ। सभी मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, वे भी मुझे नहीं देख पाते। वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति किया करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोक तथा लोक पितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति मुझ ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शरीर को धारण कर संपूर्ण हवियों का भोक्ता एवं सभी फलों का प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप में रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना करते हैं। मैं उन्हें आनंद स्वरूप परम पद नामक स्थान प्रदान करता हूँ। अन्य भी जो विपरीत कर्म के कारण शूद्र आदि निम्न जातियों में हैं, भक्ति पारायण होने पर वे भी मुक्त हो जाते हैं और यथा समय मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते। मेरे भक्त पापों से रहित हो जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। जो उस भक्त की निंदा करता है, वह मूढ़ देवाधिदेव शंकर की ही निंदा करता है, और जो उस भक्त की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, समझो कि वह सदा मेरी ही पूजा करता है। मेरी आराधना के लिए जो नियम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ही संसार की सृष्टि के प्रारंभ में परमेष्ठी ब्रह्मा की सृष्टि कर अपने से प्रादुर्भूत संपूर्ण वेदों को उन्हें प्रदान किया। मैं ही सभी योगियों का अव्यय गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक तथा वेद से द्वेष रखने वालों को विनष्ट करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूँ। मैं ही संसार का कारण और संपूर्ण संसार से विवर्जित असंसृष्ट हूँ। मैं ही संहार करने वाला और मैं ही सृष्टि तथा पालन करने वाला मायावी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह संसार को मोहित करने वाली है। मेरी ही जो पराशक्ति है वह विद्या इस नाम से कही जाती है।